wiele kobiet, ale został on schwytany, pojmany i wsadzony do więzienia. Także jak widać, władza wówczas pokazała mogła się pochwalić sukcesem, to już był stan wojenny. Natomiast jeszcze bym dodał tutaj, znaczy dopytał może. Rozumiem, że on funkcjonował na jakichś lewych papierach przez te 5 lat. No chyba nie mógł, skoro już był poszukiwany jako Kalibabka, to musiał mieć jakieś inne dokumenty. Tak, on miał różne imiona, różne dokumenty. On się czasem przedstawiał jako Arthur Miller, wykorzystywał również kradzione dokumenty, przerabiał je, także on wiedział co robić. Mógłby prowadzić szkolenia z tego, co należy zrobić, sfałszować, żeby w tamtych czasach dawać sobie radę uciekać z rąk milicji. Mm-hmm. A jak było z jego aresztowaniem? Bo słyszałem taką opinię, że no właśnie ten stan wojenny to ułatwi, ponieważ to była Polska zamknięta, nie było tych turystów zagranicznych, on musiał się gdzieś tam przyczaić, w jakimś pensjonacie. Czy to prawda jest, że on po prostu został no list gończ za nim został wysłany i go ktoś tam rozpoznał w tym jakimś podgórskim uzdrowisku? Tak, został wysłany list gończ. Zresztą od tego rozpoczyna się moja książka, gdzie speaker z telewizji publicznej czyta list gończy za... No inny nie było wtedy jeszcze. No tak, nie było, to prawda. Ale wolę zaznaczyć, tak jak mówimy tutaj odnośnie tych peweksów, gdzie speaker czyta list gończy, który został wysłany za Kalibabką i Niusią, czyli Małgorzatą Zawadzką. Podanie numer telefonu, gdzie zgłaszać w przypadku, kiedy ktoś zobaczy ich na ulicy, czy będzie miał z nimi do czynienia. Ale tych listów gończych to było wysłanych za nim bardzo, bardzo wiele. W momencie, kiedy on działał w pojedynkę lub działał z innym swoim kolegą Czarnym Markiem, taki miał pseudonim jego przyjaciel, który z nadmorza, który dołączył w którymś momencie do Kalibabki, tylko że tutaj w trakcie współpracy pokłócili się o jedną z kobiet, czy Marek bodajże się zakochał w jakiejś niewiaście. I spółka się rozpadła. Oczywiście Kalibabka udowodnił mu, że nie warto, żeby on jakby zwracał uwagę w ogóle na kobietę, bo udowodnił mu to tym, że poderwał tę kobietę i wylądował z nią razem w łóżku i z uśmiechem powiedział mu o tym, że jest on głupcem, skoro ufa kobiecie. Tak, no ale Kalibabka był dość brutalnym i ostrym graczem i zawodnikiem i on był gotów naprawdę poświęcić bardzo, bardzo wiele czasu. Podróżował po Polsce bardzo często taksówkami. On też tam doszło do sytuacji, kiedy w momencie, kiedy był poszukiwany listem gończym, nie zjawiał się w swoim rodzinnym Dziwnowie, ale raz postanowił przyjechać do Dziwnowa taksówką. Przyjechał pod swój rodzinny dom, zawołał swoją mamę, swoją siostrę i siostry córkę i zabrał je na jakiś czas do jednego z pensjonatów w Polsce. Odwiedzali oni drogie sklepy. Kupował on tej swojej siostrzenicy różne prezenty. Ona później wspominała o tym, że to był bardzo, bardzo cudowny czas, a mama pani Kalibabkowa, no widać wówczas było, że przebaczyła synowi to, że za nim jeździ. To był enfant terrible taki, tak? dokładnie. No tak, no Kalibabka to jest dla mnie niesamowite. To jest coś takiego, taki naprawdę przykład oszusta człowieka, w którym jest coś takiego, co w psychologii nazywa się deficytem lęku i on w ogóle nie bał się niczego. A w momencie, kiedy stawał twarzą w twarz właśnie z milicjantami, potrafił w 3 sekundy rozwiązać sytuację, uciekając z miejsca wydarzeń. A do rozmowy powrócimy za chwilę. Człowiek ten miał niepewny dość wzrok. Prosił o żar, wpatrzony gdzieś w mrok. Wciągnął dym i nim skryła go noc. Tak powiedział.

ja ciebie obronię. Znam parę chwytów w ciałem zasłonie. Ciosy karate ćwiczyłem z bratem. Ja jestem King Bruce Lee karate mistrz. King Bruce Lee karate mistrz. Już ci mówiłem, mała, nie rycz. Mam w sobie dzikość żółtej pantery. W tej dyskotece nie ma frajera, co by podskoczył lub ze mną zadzierał. Ja jestem King Bruce Lee karate mistrz. King Bruce Lee karate mistrz. Wtedy nie daj Boże, reanimacja nawet nie pomoże. Po dobrej wódzie lepszy jestem w czucie. Ja jestem King Bruce Lee karate mistrz. King Bruce Lee karate mistrz. Ha! Nie rycz, mała, nie rycz. Ja znam te wasze numery. Twoje łzy lecą mi na koszulę z napisem King Bruce Lee karate. Doszliśmy w naszej rozmowie z panem Wiktorem Krajewskim, autorem książki Kalibabka, historia największego wodziciela PRL-u, do chwili, kiedy został on aresztowany. To była wiosna roku 1982. No, nagłośniono to oczywiście jako spektakularny sukces PRL-owskich organów ścigania. Po kilku miesiącach rozpoczął się proces. Oskarżony był tam o szereg przestępstw, przyznał się do większości, z wyjątkiem gwałtów. Tak, on rzeczywiście mówił odnośnie tego, że on żadnej kobiety nie zgwałcił, ale to tutaj też było dość takie ciekawe. Jego słowa można przytoczyć z niektórych wywiadów o tym, że każda kobieta marzy o tym, żeby być zgwałcona. Także tu jego jakby myślenie i jego argumentacja niektórych zachowań była bardzo, bardzo specyficzna, bardzo dziwna i myślę, że zarówno dzisiaj, jak i wówczas, no, ludzie pukali się w głowę, słysząc te dyrdymały, które Kalibabka potrafił pleść na łamach prasy codziennej. Tak, no myślę, że dzisiaj, gdyby on stanął przed sądem, mając na swoim koncie tyle różnych uczynków, które miał wówczas, no nie wyszedłby z więzienia. On zresztą się szczycił, że on by, gdyby był sądzony w Stanach Zjednoczonych, on by dostał kilkukrotnie dożywocie za to, co on robił. Bo moim zdaniem jednak trzeba tu zaznaczyć, to na przykład dla mnie bardzo brutalne były opisy sytuacji, kiedy Kalibabka wywoził dziewczynę do lasu i bardzo sprytnie opracował cały mechanizm działania sytuacji, która miała sprawić, że on jakby, że on wyjdzie z całej sytuacji obronną ręką. Kazał dziewczynie się rozebrać, zapozować do zdjęcia, tylko ona miała mieć na twarzy uśmiech. I wówczas on mówił: słuchaj, dziewczynko, w związku z tym, że ty się na tym zdjęciu uśmiechasz, czyli to jest najlepszy dowód na to, że zrobiłaś to na swoją własną zgodę, czy na swoją własną odpowiedzialność, czy to ty sprowokowałaś mnie do zrobienia tych zdjęć. I jeżeli nie, twój ojciec nie przyniesie mi pieniędzy, czy ty nie przyniesiesz od ojca pieniędzy, to te zdjęcia ujrzą wszyscy. I bardzo często te dziewczyny... szantaż. Szantaż. I bardzo często te dziewczyny w ten szantaż wierzyły i robiły wszystko, żeby zapłacić tutaj Kalibabce za milczenie. I te zdjęcia rzeczywiście są dostępne, znaczy są dostępne. No, te zdjęcia są w aktach sprawy, one nie są dostępne dla dziennikarzy, ponieważ nikt nie może wykorzystać tych zdjęć. No nie dziwię się temu. No sprawa, która była prowadzona przeciwko Kalibabce, nie była sprawą jawną. Ona się działa za zamkniętymi drzwiami. Właśnie. Drzwiami. Tam dostęp do sprawy miał jeden dziennikarz i to też wszyscy dość zastanawiali się, że jest to dziwne, że tylko jeden jest wpuszczony na salę. No tak, zapewne jakieś drugie dno się zatoczyło. Rozpraw. No i co jest ciekawe, no wiadomo było to, że Kalibabka jednak nie był takim, tak pewny siebie siedząc na ławie jako oskarżony, ponieważ on nie spodziewał się tego, że on zostanie ukarany. I w momencie, gdy sędzia czytał przez kilka godzin werdykt, uzasadnienie, Kalibabka pierwszy raz rozpłakał się, słysząc, że zostaje on wysłany do... Czyli sądził, że łagodnie zostanie przez tę midę potraktowany. Myślę, że tak. Myślę, że już tutaj sam fakt tego, że on siedząc w więzieniu, przychodził do niego znany reżyser, przychodził do niego aspirujący scenarzysta, przychodził do niego bardzo dobry dziennikarz, policjanci na zawołanie przynosili mu dewolaje z restauracji znajdującej się nieopodal. Gdy przyjechała do niego telewizja, wtedy on dostał suszarkę do włosów, żelazko, swoje cywilne ubrania, które zostały oddane do depozytu i nagrywał on wywiady telewizyjne. To on miał gdzieś takie poczucie, że on jest trochę ponad prawem i raczej nie trafi za kratki. No los jednak potrafi płatać figle i Kalibabka za te kratki trafił. To ta sama sytuacja, którą pan teraz tutaj tak plastycznie opisał, to zdaje się sugerować, że on liczył, że ma jakiś parasol ochronny nad sobą i kto wie, może miał jakiś parasol ochronny, może to były jakieś rozgrywki na szczytach właśnie tej władzy. Stróżów prawa jakaś jedna frakcja go chciała chronić. On tam się jakoś od im wywdzięczał część tych rzeczy, może im upłynniał, które rabował. No kto wie, no to są różne, można snuć różne przypuszczenia. Tak, ja myślę, że tu też jest kwestia tego, że on zresztą w tym takim nagraniu, które zostało stworzone w areszcie śledczym, on mówi, że on się czuje nad człowiekiem i on poczuł taką moc w sobie, że on jest, że on może zrobić wszystko. Taki heros. Heros. Zresztą on dostawał całą masę listów od kobiet, które mówiły, że on jest przecudowny. Żeby jeszcze był czas pisania listów. Teraz by dostawał SMS-y lub maile. W mojej książce jest kilka listów przytoczonych od kobiet, które do niego pisały. Jest to dość niesamowite, że te kobiety, wiedząc, co on ma na swoim koncie, były gotowe wyznawać mu miłość. Kobiety po drugiej stronie rzeki rozbiły obozowisko, gdzie grały, śpiewały i znały dokładnie datę, godziny, gdy Kalibabka wychodził na ten spacerniak i krążył dookoła placu i one wówczas chciały dać mu znać, że są, że myślą o nim, że jest on dla nich spełnieniem marzeń. I myślę, że to też był taki... To niewiarygodnie brzmi to w ogóle. Tak, brzmi to niewiarygodnie, to brzmi trochę jak schizofreniczna sytuacja, czy opis wypowiedziany przez osobę, która ma nierówno po kolei pod sufitem, no ale tak rzeczywiście było. Wie pan co, no to dla mnie to też było niesamowite, ja pojechałem do Dziwnowa, żeby porozmawiać z ludźmi, żeby móc porozmawiać z jego żoną, z panią Kariną. Oczywiście wszyscy mieszkańcy Dziwnowa wskazywali mi, bo ja zaczepiałam ludzi na ulicy, tutaj miejsce, gdzie pan Kalibabka mieszkał. I jedna pani powiedziała, że tu się rozgrywały przed tym domem dantejskie sceny, że tutaj przyjeżdżały... Melodramatyczne. Tak, przyjeżdżały nastoletnie, naiwne dziewczyny i bardzo często za nimi podążali ich rodzice i siłowali się z nimi, żeby one tylko zostawiły tutaj Kalibabkę, czy że porzuciły tę wizję, żeby on wyszedł po nie i wziął je w swoje ramiona. Ja to mówię oczywiście trochę prześmiewczo, bo jest to dla mnie niewątpliwie dość dziwna sytuacja, ale to już nieważne, bo to nie będę ja tutaj oceniać przez swój pryzmat tego. No ale jednak tutaj kobiety wiedząc, czy dziewczyny wiedząc, to, czego on się dopuścił, to, że on odsiedział 9 lat w więzieniu i wyszedł tylko wcześniej w związku z tym, że było to ułaskawienie, to one i tak były gotowe iść pójść za nim i wskoczyć, prawda, w ten ogień. Nie wiem, czy to jest ogień namiętności, czy ogień głupoty, ale dziwne to było niewątpliwie. No tak, no to dokładnie jak ćmy do świecy. Dokładnie tak. No ale tak, rok 83, drugi aresztowany, trzeci już jest wyrok, 15 lat więzienia, no rzeczywiście wyrok dosyć surowy. No i bo czekał w tej celi więzienia, zresztą jednego z najcięższych, bo to było więzienie w Barczewie, gdzie jeszcze dawne pruskie więzienie, gdzie jeszcze miał okazję siedzieć z gauleiterem Prus Wschodnich z czasów hitlerowskich, Erichem Kochem, ze słynnym ostatnim więźniem politycznym Polski Ludowej, historykiem, pedagogiem, Józefem Szaniawskim, późniejszym pełnomocnikiem polskim pułkownika Ryszarda Kuklińskiego, no ale początek wolnej Polski, transformacja ekonomiczna i co za tym idzie również amnestia i chyba 9 lat spędził za kratkami, prawda? Tak, on spędził 9 lat. Tutaj warto zaznaczyć, że w 87 roku, czyli w latach, kiedy on jeszcze w więzieniu siedział, ma premierę jeden z bardziej popularnych polskich seriali, czyli no ten właśnie. Serial Tulipan. I to był konsultantem jakimś też, czy nie? Nie, on nie był żadnym konsultantem, ale on później mówił... Twórcy tego serialu odwiedzili go raz w więzieniu, ale jakby jego historia i on sam okazał się całkiem nieciekawym człowiekiem, jeżeli chodzi o jego zachowania, bo rzeczywiście ten model zachowania jego był dość taki powtarzający się, jeżeli o to chodzi. Czyli ten Jan Mączka, który się w jego wcielił na ekranie, to jednak jest postacią bardziej kolorową, bardziej tak. intrygującą, bardziej taką przykuwującą. Tak, a Kalibabka był po prostu protoplastą. Tutaj twórca serialowy mówił... Prototypem, tak. Tutaj twórca scenariusza mówił, że on znalazł właśnie informację o tym, że no jest taki mężczyzna, który okradał, ograbiał, upokarzał kobiety. I że to jest fajny jakby... Punkt wyjścia. Punkt wyjścia do tego serialu. Zdawał sobie sprawę, że w momencie, kiedy on przedstawiłby prawdziwą historię Kalibabki, to telewizja nie wydałaby, nie skierowałaby tego serialu do produkcji, ponieważ było to za drastyczne. I tak tutaj był duży problem, żeby ten serial Tulipan został wyprodukowany, ale reżyser tego serialu razem ze scenarzystą wpadli na pomysł, że trochę zrobią coś takiego, żeby też tutaj omotać ówczesnych szefów telewizji, powiedzieli, że to właśnie będzie, że to będzie doskonały wzór na to, że Polska jest państwem właśnie prawa, bo skoro taki człowiek jak Kalibabka trafia do więzienia i my to pokażemy w serialu, no to co może być lepszego dla naszych widzów? No i rzeczywiście, no serial okazał się hitem, 19 milionów widzów każdego odcinka, no to myślę, że teraz nic nie może w dniu premiery szczycić się, nawet jeżeli jest to produkcja światowej klasy, czy dostępna na wszystkich streamingowych miejscach na świecie. Ale nie było, tam jest, rozumiem, że jeszcze jest też wymyślona ta historia, że właśnie jest ten Kalibabka i ten ścigający go niestrudzenie milicjant grany przez Jerzego Kryszaka, który wtedy miał jeszcze aspiracje nie tylko estradowe. Mm-hmm. No, pamiętam też piosenkę Urszuli, taką tytułową. No tak, wszyscy też pamiętają. Korzeński Andrzej muzykę skomponował. Tak, no ta piosenka jest hitem do dzisiaj. Tulipan. Tak, i ostatnia scena też wszyscy się mnie pytali. Ostatnia scena z Artusem Barcisiem Uszewca, o tym mówimy? Tak, o tej, kiedy on gwoździem... No to też jest bardzo widowiskowa scena, bardzo plastyczna, malownicza, no, ale to też jest... nie ma nic wspólnego z prawdą też przecież. Też nie ma nic wspólnego. No to nie było u Kalibabki aż takiej dynamiki tych wydarzeń, aczkolwiek on... Gdy siedział w więzieniu i był pytany przez współwięźniów, czy to się tak wydarzyło naprawdę, on bił się w piersi i mówił, tak właśnie było w moim życiu. I to też jest trochę tak, że on przyjął jakby tożsamość tego Jana filmowego, serialowego Jana Mączki. No bo jeszcze przewyższał go tym szarmem. Tak. Jan Mączka. I ludzie w to uwierzyli. I ludzie jakby zapomnieli o tym, że on wykorzystywał 14-latki, że on miał na swoim koncie gwałty, że on dokonywał naprawdę haniebnych rzeczy, tylko że on był właśnie tym kolorowym gościem z serialu Tulipan. No a tutaj jeszcze zważysz na fakt, że on sam podgrzewał tę atmosferę wokół siebie. mówiąc i przyrzekając, tak właśnie było, to i tak oni nie pokazali wszystkiego, co się stało w moim życiu. To były jeszcze większe pościgi samochodowe. Ja wyskakiwałem z okien, tam jeszcze chyba brakowało helikoptera i Jamesa Bonda w tym serialu, bo pewnie Kalibabka dzisiaj by tak mówił. No i to jest dla mnie trochę takie i przykre, i straszne, i śmieszne, że właśnie wszyscy przyjęli to za pewnik, że tak właśnie było, i media właśnie sprawiły, że tutaj w naszym takim społecznym dyskursie, czy tam popkulturowym dyskursie, my widzimy właśnie w Kalibabce tego Don Juana, tego podrywacza, ten archetyp tłamacza serc kobiecych, a tak naprawdę on jest wyrachowanym, prostym, cynicznym, złym człowiekiem, który dopuszczał się wykorzystywania seksualnego czternastolatek, upokarzania ich. No i trochę ta moja książka jakby odziera ten go... Tą legendę taką, tak. Dokładnie. Legendę romantycznego Robin Hooda jakiegoś swojego... Ja dopiero tutaj, dowiadując się o tym, co on ma na swoim koncie, zrozumiałem, dlaczego jego żona, pani Karina, i dzieci odmówiły ze mną rozmowy przy tej książce, aczkolwiek mogły nadać jej zupełnie w części, w której oni by się pojawili, inny ton i przedstawić o tym, że Kalibabka przeszedł, kiedy one pojawiły się na świecie, kiedy stał się ojcem, przeszedł zupełną metamorfozę i stał się dobrym człowiekiem. Aczkolwiek ludzie z Dziwnowa, łącznie tam z włodarzami tego miasta, mówili mi, że wcale dobrym człowiekiem stać się on nie potrafił. A do dalszej części rozmowy powrócimy za moment. Pozorny, brzydki i chudy, wręcz nieudolny, w rozmowach nudny, w obejściu prosty, prawie bez zalet, gość domorosły, miał jeden talent. On wciąż był sprawcą wielu ciąż, jako mąż i nie mąż, jako mąż i nie mąż, jako mąż i nie mąż, jako mąż i nie mąż, jako mąż i nie mąż, jako mąż i nie mąż, jako mąż i nie mąż. Są wielu ciąż, jako mąż i nie mąż, jako mąż i nie mąż, jako mąż i nie mąż. Naszego to wielkie dziwo, wciąż szukał sklepu z prezerwatywą i tu czerwienić się nie wypada, tego nie zmieni żadna ustawa. sprawcą wielu ciąż. Jako mąż i nie mąż, jako mąż i nie mąż, jako mąż i nie mąż, jako mąż i nie mąż, jako mąż i nie mąż, jako mąż i nie mąż, jako mąż i nie mąż, jako mąż i jako nie mąż, jako mąż i jako nie mąż, jako mąż i jako nie mąż. Wracamy do rozmowy z panem Wiktorem Krajewskim, autorem książki Kalibabka, historia największego uwodziciela PRL. Doszliśmy w naszej konwersacji do chwili, kiedy odzyskał wolność. No i właśnie. Biorącą już konfliktów z prawem dalej nie miał. Ożenił się, ustatkował, bo jeszcze żył przecież prawie 30 lat. Tak, on żył do 2019 roku. W 2019 roku Kalibabka umiera w rodzinnym Dziwnowie. Upadł on przed domem. I to nagły zgon po prostu, nagły ale zgon. Naturalny. Dokładnie tak. Tam dziennikarze rozmawiali z prokuraturą w Szczecinie i tam rzeczywiście było to potwierdzone, że to on umarł naturalnie. Ale to jego życie cały czas było na granicy prawa. Jednak. Tam on po tym wyjściu z więzienia, on trafił ponownie do więzienia za niepłacenie alimentów, ale to było bardzo, bardzo krótkie. Po wyjściu z tego więzienia on cały czas szalał. Tam on opowiadał w jednym z wywiadów, że doszło do takiej sytuacji, że w szpitalu jednocześnie na sali porodowej leżały trzy jego partnerki, które były z nim w ciąży i on idąc tam z odwiedzinami, no to panie salowe właśnie pytały się, do której żony on idzie. No, to w ogóle tych dzieci miał tak jak ci zamożni Arabowie, tak? Tam mówią o tym, harem jakiś miał, prawie mam wrażenie. Mówią o tym, że tam było tych dzieci znacznie, znacznie więcej. Sam nie wiedział, ile miał dzieci, rozumiem. No tak, tam się mówi odnośnie, że ta liczba to jest 28, w niektórych jest, że 27, w innych, że 25, a tak naprawdę mówi się o tym, że tych dzieci jest więcej. Ile jest naprawdę, no to jest trudno powiedzieć. No, na pewno znana jest piątka jego dzieci, która występowała w jednym, znaczy dwójka jego dzieci występowała w bardzo popularnym show, tak, w jednej z komercyjnych stacji. I to tam, prawda, Gracja Kalibabka i jego syn próbowali stawiać swoje kroki w świecie show biznesowym, jednak no chyba nie udało im się jakby przebić się do tego świata blichtru. No ale gdzieś tam oni opowiadali o tym, że ich tata był bardzo cudownym tatą, że nie mogą powiedzieć o nim złego słowa. Czy tak było, czy tak nie było, ja nie wiem, bo niestety tu odmówiono mi, jeszcze raz podkreślę, rodzina Kalibabki odmówiła mi rozmowy o nim do książki. Przez jakiś czas, kilka lat wcześniej, bardzo chętnie udzielała się w mediach jego siostra razem ze swoją córką. I wiem, że dziennikarze płacili im drobne kwoty za wywiady. Zresztą Kalibabka w momencie, kiedy dopóki żył, to również bardzo chętnie udzielał wywiadów i udzielał się medialnie, ale no trzeba mu było za ten wywiad jakieś pieniądze zapłacić. To chyba nie wystarczało, by się utrzymać. Z czego właściwie on żył wtedy? Tam jest wiele różnych takich dziwnych sytuacji, że w latach 90. on twierdził, że kupił agencję modelek, ponieważ tam właśnie jedną z modelek była pani Karina i on wiedział, że inaczej nie znajdzie klucza do jej serca, dlatego kupił agencję modelek. On mówił jednocześnie, że żeby kupić agencję modelek, musiał sprzedać pralnię. No, czy tak było, czy tak nie było, ja nie wiem. On tak mówił, dowodów na to jest niewiele. No, ale on w momencie, kiedy był w Dziwnowie, już mieszkali sobie w Dziwnowie, mieli piątkę dzieci, no to prowadzili bar Kalibaba. To był bar, który działał w sezonie, tylko? W sezonie. Dokładnie tak, w sezonie. To 5 miesięcy działać. Tak, no ale mówili tam, że on tam próbował jakby z tych stawiać, czy kontynuować tradycję bycia rybakiem, no ale że to mu się nie udało. Mówiono o tym, że miał stragan, na którym sprzedawał pomidory. kiedy ja zapytałem jedną z pań, czy rzeczywiście on miał sklep, bo tam też było informacje, że prowadził sklep spożywczy, ona krzywo popatrzyła i mówiła, że on raczej to podbierał różne rzeczy różnym ludziom i kradł ryby rybakom, żeby je sprzedawać. Także to tutaj on rzeczywiście miał problem chyba z tym, żeby gdzieś się odnaleźć w tej rzeczywistości takiej powięziennej, bo jedna z osób... Zupełnie się zmieniły czasy, weźmy. Słucham? Zupełnie się zmieniły też czasy. Tak, zmieniły się czasy. On się pojawił w wolnej Polsce. Nie umiał się ich oddalać zapewne. To też było tak, że on już wyglądał trochę śmiesznie, że on już nie był tym amantem szczupłym, tylko roztył się. Ząb czasu go nadgryzł. To jego niektóre zęby ponoć już później mu trochę zaczęły wypadać, włosy mu zaczęły wypadać. Zaokrąglił się pewnie też troszkę. Zmarszczki się pojawiły. Dokładnie. I jego ubrania, które wówczas były bardzo, bardzo nonszalanckie i modne. Passe były zdecydowanie już wyglądały. Wyglądał groteskowo. Jak naftalino z szafy by. Opowiadał mi jeden z uczestników kursu podrywania, który Kalibabka prowadził, bo on rzeczywiście wymyślił sobie, a był on namówiony przez jednego z biznesmenów, że fajnie by było, że on mając tak rozpoznawalne nazwisko, tak, i można rację, powiedzieć, tak, że w dzisiejszych, prawda, czasach, że jest marką osobistą, jeżeli chodzi o podryw, to że warto by było zainwestować pieniądze i stworzyć cały kurs podrywania. I rzeczywiście, na tym kursie pojawiło się bardzo wielu mężczyzn i podobno ten przekrój tych uczestników był niezwykły, bo byli tam i bardzo dobrzy prawnicy, i osoby, które chciały prowadzić tego typu kursy, i że Kalibabka... Prowadzę ich warkana? Tego, nie wiem jak to nazwać, hobby? No i Kalibabka tam zdradzał odnośnie różne historie, no ale zazwyczaj no to opowiadał o tym, co on przeszedł, jak podrywał, ale podobno ta wiedza była dość... wypadał on groteskowo. Mówił mi o tym jeden z moich rozmówców, rozmowa jest przedstawiona w książce. Znaczy jeden z kursantów, tak? Tak, jeden z kursantów, który no rzeczywiście zajmuje się tematyką podrywu, no ale w bardziej, nazwijmy to, mądry, czy doświadczony, czy naukowy sposób. I dla niego teoretykiem jest, że tak powiem. I praktykiem podobno tak? Też, tak. Ale mówił odnośnie tego, że dla niego było niesamowite to, że bardzo dobrze wykształceni ludzie na stanowiskach, ludzie majętni byli pod gigantycznym wrażeniem słów Kalibabki, mimo że on mówił dość puste słowa. I twórca tego kursu, w sensie organizator, który wyłożył pieniądze na to, żeby został ten kurs zorganizowany, dzisiaj bardzo poważny człowiek specjalizujący się w coachingu, widząc tak wielkie zainteresowanie, podobno powiedział Kalibabce, że on stworzy w takim razie coś większego dla niego, że to będą całe cykle szkoleniowe. I Kalibabce się zapaliły oczy, widząc, że to zainteresowanie jest, a czyli jakie zainteresowanie, tam będą też pieniądze. I on powiedział ponoć, super, świetnie, to w takim razie musisz mi zadatkować pieniądze, a razem zrobimy taki kurs. No i ten mężczyzna zadatkował mu te pieniądze. No i w momencie, kiedy on dzwonił do Kalibabki, dowiedziałem się o tym, że Kalibabka cały czas mówił, że nie teraz, teraz nie może, ale potrzebuje pieniędzy, i ten człowiek co chwila wypłacał mu jakąś kwotę, licząc na to, że wreszcie te kursy dojdą do skutku. No i przyszedł taki moment, kiedy organizator już się zdenerwował i powiedział, nie wypłacać nic więcej, a podobno Kalibabka miał mu odpowiedzieć, a ja teraz wypływam w rejs z skutrem i już od ciebie nie odbiorę, bo nie będę mieć czasu. I już nigdy nie odebrał telefonu, zmarł, także pieniędzy ponoć nie zwrócił. Ja słyszałem taką legendę, także tutaj chyba ostatnią osobą, którą udało mu się nabrać, był organizator jednego z warsztatów Kalibabki, który w jednym z hoteli w Warszawie został przeprowadzony. Ale jeszcze w jego życiorysie, oprócz tego dziwnowa, to pojawił się też Gorzów Wielkopolski w pewnym momencie. Mhm. To z czego to wynikało? Tam mieszkała jedna z jego dziewczyn, z którymi on jakoś postanowił rzeczywiście więcej czasu jej poświęcić. I on się do tego Gorzowa wyprowadził. Tam też były informacje, że on właśnie starał się uciec trochę przed tą sprawą związaną z alimentami. I tam się ukrył. On rzeczywiście tam spędził jakiś czas, to właśnie w Gorzowie spotkał, miał ponoć tę pralnię, spotkał tam panią Karinę, z którą wziął ślub. Ona miała wówczas bodajże chyba lat 16 czy 17. Czyli niepełnoletnia jeszcze. Czyli też nie była pełnoletnia. Ja widziałem zdjęcia pani Kariny, bo nam się udało tylko porozmawiać telefonicznie. Ona też powiedziała, że później mi napisała SMS-a, że oni sami wydadzą sobie biografię Jerzego. Biografię wtedy będzie to pewnie. Ja nawet się zastanawiałem, co by mogli napisać o tutaj jego żona i dzieci na temat Tulipana. No myślę, że mogliby tam kilka słów zawrzeć i to by było kilka zdań i by się na tym skończyło, ponieważ trudno by byłoby napisać coś pozytywnego na temat tego, co się wydarzyło. Oczywiście tu możemy mówić o ciężkich relacjach z ojcem, czy o trudnej więzi z matką, ale no nie romantyzujmy tych złoczyńców czy bohaterów, co ma miejsce teraz na gminie, no, w książkach, czy rodziny, nie pochodził z pewnością. Serialach. Tak. No zdecydowanie no nie była to patologiczna rodzina, była to prosta rodzina, w której niczego teoretycznie nie brakowało. No ale też nie taka uboga znowu. No nie uboga, to prawda. No oni byli właścicielami kutra, ten jego tata, co już samo było dowodem na to, że biedy nie klepali. Oczywiście Kalibabka mówił o tym, że tam była straszna bieda, że wszystko zaczęło się psuć, jak tata zaczął pić i zaczął używać przemocy. Jednak trzeba brać wszystko, nie wierzyć w każde słowa, które Kalibabka mówił, bo on w tych wywiadach bardzo, bardzo często konfabulował, bredził i starał się siebie z tej czerni wybielić. A do ostatniej części rozmowy powrócimy za moment. Twój normalny dzień zawsze wleje. Yeah. To jeszcze zapytam mojego gościa, pana Wiktora Krajewskiego, o to, jak wyglądał pogrzeb Jerzego Kalibę. Czy to było takie wydarzenie medialne, towarzyskie? Czy to było tylko rodzina najbliższa w tym uczestniczyła? Było to wydarzenie w pewien sposób medialne, ponieważ relacja z pogrzebu to w ogóle brzmi bardzo, bardzo groteskowo, to co ja teraz powiedziałem, no ale to są takie czasy, kiedy śmierć znanych ludzi sprawia, że ich zdjęcia znajdują się w prasie czy na portalach plotkarskich i rzeczywiście tak w przypadku pana Jurka było. Jeden z tabloidów przedstawił dokładnie, opisał wszystko, jakby to było wydarzenie towarzyskie, powstał nawet filmik wideo. Obecne były tam na pogrzebie były jego dzieci, jego żona, pani Karina. Trzeba tu również zaznaczyć, że te dzieci w Domu Kultury w Dziwnowie należały do zespołu, który tutaj on nazwał też śmiesznie dość, użył to Kalibabki, tak? Jeżeli o to chodzi, te wszystkie dzieci są muzykalne, one rzeczywiście zagrały na tym pogrzebie. Widać było, że córki przeżywają śmierć ojca. Było tam dużo ludzi, ale nie aż tyle, ile można by się było spodziewać. Zresztą ja muszę szczerze powiedzieć, że ja będąc w Dziwnowie wielokrotnie słyszałem, że tu Kalibabka nie był lubiany, ponieważ on przyniósł złą sławę, jeżeli chodzi o to miejsce. Ja zostałem nawet poproszony przez bardzo tam wysoko postawionego przedstawiciela, reprezentanta miasta, czy ja mógłbym jakby pominąć w ogóle w tej książce, że on mieszkał w Dziwnowie, że on tutaj żył i tutaj on umarł. To niewykonalne jednak. Ja nie zrobiłem tego złośliwie, że napisałem tam o Dziwnowie, ale myślę, że bez Dziwnowa ta książka by zupełnie nie powstała i nie miałaby racji bytu, a tego typu, prawda, tego typu cenzura, no tutaj, no z mojego punktu widzenia nie miałaby sensu. Rzeczywiście, no, Don Juan ma swoje pomniki, Kalibabka nie ma swojego pomnika, tam nie ma ani śladu informacji, że tutaj mieszkał pierwowzór Tulipana. Ludzie go znają, ludzie go kojarzą, nie lubią i nie są dumni z tego. Poniekąd to rozumiem, z drugiej strony, no, trudno, tak się dzieje czasem, nie? Zaczęliśmy naszą rozmowę z panem Wiktorem Krajewskim od przypomnienia jego wcześniejszych publikacji. Ja miałem przyjemność poznać jedną z bohaterek pana książek, panią Ninę Nowak. Chciałbym, żebyśmy troszkę poświęcili jej też miejsce, bo to była też bardzo niepospolita postać. No już jej nie ma od roku między nami. Była bliska mi z tego względu, że ona też pochodziła z Warszawy, z Woli, z warszawskiej Woli, zdaje się, z takiej rodziny dosyć prostej, no ale zrobiła karierę międzynarodową. Warto, żeby chyba odkurzyć i może przypomnieć tą niezwykłą figurę. Rzeczywiście, no Nina Nowak. Figurę mówię tu nie bez powodu. Tak, to śmiesznie, że rozmawiamy o niej, a właśnie punktem wyjścia był Kalibabka, no ale tu rozumiem jakby sens tego, no bo to też była moja bohaterka, Nina Nowak, czyli jedna z najznakomitszych. Absolutnie kryształowa postać. Absolutnie kryształowa postać. Tancerka amerykańskiego baletu Bela Luz de Monte Carlo. Przedwojenna, można powiedzieć, złote dziecko polskiego baletu, wychowanka warszawskiej szkoły baletowej, reprezentantka na targach światowych naszego kraju w 1939 roku. Targi miały miejsce w Nowym Jorku. No, ona jeszcze była wtedy też niepełnoletnia. Tak, ona była też niepełnoletnia. Ona, nie pamiętam, bodajże chyba miała 14 czy 15 lat. 15 chyba, tak. Wówczas, no pech chciał, że z tych targów wróciła i w Polsce, w Warszawie została ją wojna. No i wojna bardzo panią Ninę zniszczyła. Ona była w obozie pracy przez jakiś czas. Z obozu udało się ją wydostać za sprawą Lody Halamy, która była fanką Niny Nowak. Oglądając ją w Teatrze Wielkim, kiedy ona była no dzieckiem. Jej historia jest o tyle wyjątkowa, że ona po wojnie, kiedy była zniszczona i występowała w dość prostych, tanecznych, nawet nie spektaklach, ale to były występy, które gwarantowały jej to, że zarobi na talerz zupy dla siebie i dla swojej mamy. Poznała amerykańskiego attaché, który tutaj działał w naszym kraju i nie znając języka, Amerykanin zakochał się, ponieważ Nina Nowak była, jej uroda była spektakularna i wyglądała jak hollywoodzka gwiazda, mimo że zniszczyła ją, była zniszczona i wygłodzona przez wojnę. I powiedział, zaproponował jej, żeby nie marnowała swojego czasu, swojego życia, żeby jechała z nim do Ameryki, bo tam rozpoczną coś zupełnie nowego. I dla mnie to jest niesamowite, że pani Nowak, mimo że nie znała języka angielskiego, zdecydowała się pojechać w nieznane na amerykańską, do amerykańskiego miasteczka, no my byśmy użyli słowa wieś, i tam spędziła bardzo krótką chwilę, kiedy doszła do siebie właśnie w związku z wydarzeniami, z wojenną traumą, i bardzo szybko trafiła na Broadway, a z Broadwayu trafiła do jednego z najważniejszych takich kompanii baletowych w Ameryce, czy w ogóle na świecie, która powstała na podwalinach Belarus w Stanach, no czyli Belarus de Monte Carlo, i tam w bardzo szybki, a nie w łatwy sposób, została prima balleriną tamtej grupy tanecznej i przez lata była wielką gwiazdą, i mimo że tą wielką gwiazdą była, w Polsce została wykreślona. No właśnie, co prawda parokrotnie chyba w Polsce tutaj bywała gościnnie z występami, no ale raczej była marginalizowany jej spektakularny sukces. Ona przecież była właściwie tylko nawet szkoły baletowe. Ona potem znalazła się w Ameryce Południowej. Tak, czas. Ona wyszła... Drugie małżeństwo chyba. Tak, wyjechała do Wenezueli i tam założyła jedną z najważniejszych szkół tanecznych, szkół baletowych, gdzie kształciła setki wenezuelskich tancerzy i tancerek. I tam rzeczywiście też jej ranga jako osoby reprezentantki świata kulturalnego była niezwykle, niezwykle wysoka. A u nas niestety nie. I Polska sobie, mogę powiedzieć szczerze, przypomniała sobie o postaci Niny Nowak w momencie, kiedy wyszła książka Taniec na gruzach. Czyli to... 3 lata temu ponad, tak? Coś takiego? Tak, chyba trzy lata temu. I dopiero wtedy jakby zupełnie na nią przychylnie spojrzały polskie media. Jest ona wydobyta z tego mroku niepamięci, jest to rzeczywiście. I to jest niesamowite, że jakby świat taneczny, znaczy nie świat taneczny, ja tu źle mówię, ogólnie świat znał dokonania Niny Nowak i wiedzieli doskonale, kim jest, jak ważną jest ona osobą w świecie tańca, w świecie baletu. U nas została pominięta przez wszelkie książki tyczące się historii tańca, i w momencie, kiedy ona wróciła w PRL-u, odwiedziła nasz kraj 2 razy. Za pierwszym razem była witana na lotnisku i oddawano jej ogromne honory, a drugi raz, kiedy przyjechała zupełnie... Anonimowo, tak, i ona rzeczywiście poczuła się strasznie, ponieważ ona zawsze, będąc w każdym zakątku świata, podkreślała, że ona się czuje Polką, że Polska jest jej ojczyzną. Nigdy nie zapomniała języka polskiego, mimo że na co dzień posługiwała się językiem angielskim i hiszpańskim. I to, że jest Polką, podkreślała, tak jak mówię, wszędzie. A jednak nasz kraj jakby nie odwdzięczył się jej tym. No ale wiadomo też trochę, jak to kiedyś było w momencie, kiedy decydowałeś się wyjechać na zachód, jeszcze do Stanów Zjednoczonych. Były lata 60., 70., 80. No żelazna kurtyna cały czas była przecież. I to stawałeś się trochę wrogiem naszego kraju, i rzeczywiście Nina Nowak takim wrogiem się stała, ale cieszę się, że udało nam się przywrócić ją trochę. Przywrócić ją, bo tak. Rzeczywiście, media zwróciły uwagę i mówiły, wow, super, to jest Polka, tylko że szkoda, że tak późno to się stało, i pani Nowak miała wówczas 95 lat, czyli trochę za późno. I szkoda to jest, że ona jednak była nauczona baletu na tych, można powiedzieć, na podwalinach tej rosyjskiej szkoły tańca, która dzisiaj zupełnie... Tak mi się wydaje, no ja nie będę tu głosić, nie chcę, żeby to brzmiało dość jakoś jak jakieś herezje, ale jednak dzisiaj chyba nie do końca są stosowane wszystkie te zasady i trochę bardziej jest lekkie podejście do świata tańca. No ale to jednak pani Nowak podkreślała odnośnie tego, też to dla mnie było bardzo ciekawe, że będąc artystą decydujesz się albo na bycie artystą, albo na osobę, tak, albo decydujesz się, jeżeli chodzi o rodzinę, czy o dzieci i tak dalej. Życie prywatne było podporządkowane zawodowemu i tak. Tak, w zasadzie nie mogło być życia prywatnego. Tak, namiastka była jakaś. Namiastka, tak. Ale pani Nowak bardzo dobrze pokazuje jedno. Ona powiedziała coś takiego. Na sukces, jeżeli sukces stanie na twojej drodze, to zawsze musisz być przygotowany i musisz ćwiczyć wystarczająco wcześnie, żeby ten sukces ci nie zaskoczył. I to jest właśnie ciekawe podejście, jeżeli chodzi o Ninę Nowak. I w tym momencie kończymy Trójkę pod Księżycem, której miałem honor gościć pana Wiktora Krajewskiego, pisarza, dziennikarza, biografistę też można chyba powiedzieć. Bardzo poważnie. Rozmawialiśmy o książce i jego najnowszej, Kalibabka, historia największego uwodziciela PRL-u, ale także o wcześniejszych książkach prezentujących pozytywne postacie naszych dziejów najnowszych, między innymi panią Ninę Nowak, prima ballerinę. Do usłyszenia, mówi Tomasz Zapert. Wszystko będzie tak.